कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे, कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे, बाके बिहारी जी आँख बसे मन भावे, बाके बिहारी जी आँख बसे मन भावे। पीली कमरिया मोर मुकुट घन श्याम गगन के रंग सजावे, सांझ नदी के श्याम सांवरा दिन भर नंद की धेनु चरावे, तन मन वारी जी आँख बसे मन भावे, मैं तो हारी जी आँख बसे मन भावे। नींद उनींदे जग के कारज करते सोचूं शाम की सोची, रसिया जोगी कान बजावे मुरली बोल दिए तक पहुँचे, रास बिहारी जी आँख बसे मन भावे, शोभा बिहारी जी आँख बसे मन भावे। तन मन प्राण हवाले तेरे तुझ में रमे रमाए पलछी, माधव मदिर गोवर्धन दारी दर्श में तेरे भीगे निसजी, कृष्ण कुमारी जी आँख बसे मन भावे, कृष्ण कुमारी जी आँख बसे मन भावे, सुत बुद्ध हरी जी आँख बसे मन भावे, सुत बुद्ध